بسم الله الرحمن الرحيم. اس لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس بارے میں؟ عن افضل الایمان، یہ سب سے افضل ایمان ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایمان، افضل ایمان یہ ہے، ان تحب للہ، تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، وتبغض فی اللہ، تم کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، وتعمل لسانك فی ذکر اللہ، اور تم اپنی زبان کو اگر لگاؤ تو اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ صحابی سوال کرتے ہیں، کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے یہ کروں؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، یہ کیسے ہوگا؟ اور تمہیں کام کیا کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے وہ تمہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَن تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتْ، یا تو تم اچھی بات کر دیا کرو یا پھر خاموش رہا کرو۔